Το απόσπασμα που διάλεξα να διαβάσω είναι από το βιβλίο «Νικητές», το οποίο είναι γραμμένο από τη Ριζόρ Σαρή. Η κυρία Μαρία έχει τη γνώμη πως δεν έπρεπε να προκαλέσουν άλλους τους Εγγλέζους. Κάνει υπομονή. Κάποιος θα φανεί. Η Αμαλία πρώτη και καλύτερη θα διαμαρτυρηθεί. Μόνη της δεν τα προλαβαίνει όλα. Η Λέκτρα συμφώνησε. Ο καινούργιος εχθρός ήταν άγνωστος. Κανένας δεν ήξερε τις προθέσεις του. Και όλες μέσα στο θάλαμο είχαν χαρακτηριστεί κομμουνίστριες. Πήγε κοντά στη Ζωή και τη βρήκε βουτυγμένη στο παράπονο. Πεινάω, Ηλέκτρα μου, πεινάω. Τι να σου κάνω, κακομήρα μου, ούτε κονσέρβα corn beef δεν περισσεύει. Η Ζωή έγινε μπαρούτη. Ε, όχι corn beef πρωί-πρωί. Πεινάω, διψάω. Θέλω γάλα ή έστω τσάι. Ένα παξιμάδι που να πάρει οργή. Κι εγώ νιώθω ξερό το λαρύγγι μου και συχαίνομαι να πιω από τον καζοτενικέ. Η κυρία Μαρία είπε πως έχουν πέσει οι κατσαρίδες. Αχ, Ζωή, φοβάμαι. Τι φοβάσαι? Νιώθαν υπεράσπιστη. Με το χέρι στο γύψο και δικαί μας φευγάτη. Πότε θα ξαναδώ το πατέρα μου? Η Ζωή φουρκίστηκε. Πάλι θα τα ξαναλέμε. Ο Πελοπίδας είπε πως όπου να είναι θα γυρίσουν πίσω και τότε. Τι και τότε? Τη ρώτησε η Ηλέκτρα. Η Ζωή δίστασε να απαντήσει, γιατί και εκείνη δεν ήξερε τι θα γινόταν τότε. Θα φεύγαν από μόνοι τους οι Εγγλέζοι ή θα ξανάρχισε η μάχη της Αθήνας. Πάλι τα καμιώνα θα ξεφόρτωναν κλαβωμένους. Πάλι να στείνει το παραβάν. Μέσα στο γόνατο της ένα σφυράκι χτυπούσε αδιάκοπα. Τυπωνούσε. Άραγε θα δίνουν αυτές τις ευλογημένες σου φαμίδες. Μα φυσικά, σε ώρα πολέμου υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης. Ο εχθρός όποιος και να είναι, για Γερμανός για Εγγλέζος, είναι υποχρεωμένος να προσφέρει περίθαλψη στους κρατούμενους. Και μάλιστα όταν αυτός είναι πληγωμένος. Αυτή η σκέψη της έδωσε κουράγιο. Θα δεις, Ηλέκτρα, θα αναγκαστούν να μας δώσουν σουλφαμίδες και καρφί θα σου βρουν. Θα δεις.